ettim. Dalgalar vurdukça can teslim ettim. Uyuyan Ercebim ben gidiyorum. Uyuyan Ercebim ben gidiyorum. Şavuklu dünyayı terk ediyorum. Şavkına şahinler oynar, kandili şavkına şahinler oynar. Uyuyan Ercebim ben gidiyorum. Uyuyan Ercebim ben gidiyorum. Şavuklu dünyayı terk ediyorum. Şavuklu dünyayı terk ediyorum. Sabah olur.